nañu wacce won ci Musa Tawrat wacce ko ci Isa Injil wacce ko ci Daud Zabur wacce ko ci Ibrahim Suhuf nonu lañu wacce ilayka ci yow al-kitab tire bi di al-Qur'an al-Karim tabarakal fa allatheena ataynahum ñinga xamne jox nañ leen al-kitab tire ñom de yu'minuna bihi gem nañu al-Qur'an yu'minuna bihi dañu gem al-Qur'an nañu ko melni Abdullah ibn Salam ak ñu melni ñom nga xamne ummatu nañ ci Islam te bokku ci al-Yahud wa an-Nasara ñom yu'minuna bil-Qur'an wa min haulahi amna ci ñi la wër ci Makka man ko xamne yu'minu bihi gem na al-Qur'an munako ahlul kitab ji nga nekkal ci Makka yit amna ci ño xamne ñomit gem nañu al-Qur'an te ñi ngi ni nekk ak yow fi nga nek wa minhum wala wa min haulahi man yu'minu bihi amna ci ñi la wër Quraysh wala ñu demé nek ñom te nek ay ahlul kitab ñom amna ci ñom ño xamne yu'minu bihi gemna al-Qur'an al-Qur'an dal wama yajhadu du weddi bi ayatina ci sunu al-Qur'an ji illa al-kafirun ludul weddi kadi ludul weddi kadi manam wama yukazzibu bi ayatina wa yunkiruha ma'a zuhuriha wa khiyamil hujjati 'alayha illa al-mutawaghiluna fil kufr al-musirruna 'ala al-'inad ñoñu rek ñoy weddi xata dama ne wa innama yakunu al-juhud ba'da al-ma'rifa waaw xata da non la ko firé wa innama yakunu al-juhud ba'da al-ma'rifa manam weddi ginaaw gëm lay nek gëmul du weddi ndax bo degeena di weddi na moy dafa am lum gëmon bimu ko gëmé nak mu weddi ko moy gëmatu ko legi wala mu diko sikisak waye kon al-kufru da ngay deg ne febar la bo xane bi nit du ko juddu walé kullu mawludin yuladu ala alfitra dama dama buy juddu mi ngi juddu ci ak njub waye kufru febar la bo xane bi des koy walé tabarakal na mako jinjewon ci dars bele wessu febar la bo xamne fay nek ben ci keur gi waji nek wala mu nek ci liko wër ak yu demé ni ko yoyu bañu wal ko ko mu febar li ngeen xamé ne febar yi wër te ñu ñakku ngir bañ mu dal ñok yoyu nonu mu mel non la al kufru mel ko xamne ci ñakku nga man na la ñaka dal tabarakal wama kunta tadlu nekko won di jang wama kunta nekko won yow muhammad sallallahu alaihi wasallam tadlu di jang min qablihi lu jitu al qur'an min kitabin ci ben tere dawo jang ben tere wala takhutuhu bi yaminika tay bindo ben tere ci salo jango ben tere wama kunta ya muhammad ta'rifu alqira'a wala alkitaba qabla nuzuli hadha alquran li annaka ummi lu jitu alquran di wacc ci yow janglo ben tere bindlo ben tere soti wo ben tere wala takhutuhu bi yaminika tay alquran ji do ko bind ci sab loxo ibn abbas muné kan rasulullah ummiyan la yaqra shay'an wa la yaktub lolou ci ibn kasir djukib ñettel khatum ñen fuk ci mukhtasar ba lañ ci andi wax ibn abbas joju muné yunus bi alayhi salatu wa salam nekkon nako xamni ki jangut won lu jitu alquran di ñew ndax tabarakalla lañ bëggoon ci mom moy bu alquran ñewé baña fekk dara ci xolam mom alquran rek mu ne ci xolam nga xamne lu ko fay fekk ci dang ko fay fekk te mom alquran fu mu xass jitu lu fa ñew bu la xajaleet do ko mëna yaqal ndax dina fekk mu tok tok nu deugar tabarakalla bu fekke nak leneen mo fa jitu togina alquran man na xawa jafé motax ñuy bëgg muy jitu ci xol yi rawati na xolu ndaw yi bo setlo bu nit di jang ñeuk jang lakku alquran tabarakallah lakku arab manam bi nga xamni ci lay bind alquran ba man letter yeb su jangate wenen lakit letter yi dana nangu mu di len def fofé waye su ñeuke yenen letter ba nga xamni lettre yoyu tamakkun na ci lisanam bu ëllëgé bu bëggé jël lettre bi ëndiko ci alquran bo moytul ak bañ mëna ca judd ben misal ñukoy misal lék lék ci jotaay yi modi nit kuñ jangal ra bamu man ko su démé bay jang tuba bi suñ ko bëggé rulero r bobu muy wax kha dana ko man amma su ko ñëkke nak diko rulé ba man ko bu ñëwété bëgg wax ra man na ci am jafeñ jafeñ yoyu yunus bi ali salatu wassalam yalla bayyi ci xel lol jangalu ko dara lu jitu alquran amul jën dara jum dan xey amul jën dara jum dan wacc di dem ba am ñun fukki at yu manki ay wër yu neew suñu borom tabaaraku taala and ci mom iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu ne ko so gisee ma bañ la jangal dara izan kon suma la jangalon dara so jangon dara wala nga talifon tere lartaba dana sikki sakka al mubtiluna yaqkadi kon yaqkadi dañu la di sikki sakka da di indi mbir mi nga xamne moy li ngay wax muy alquran ginaaw yow kon boba yegon nañ ne man nga jang dañu dal di wax ne kon yow kat wax di ya ko wax fa kon jang nga fen waye tabarakallah nga nek seen bir dalulo ecole jangulo alquran bindulo ñu gis demulo ci fenn ci dara difa jange di wax wax jo xamni kerebam ko waxe bu bisub tay bi tabarakallah kenn musta gis ci bir alquran virgule buñu wara dindi wala point bu suwarta nek wala wax ju amul solo wala yu demé nek yoy mba wax ju gudd wala repetition yu ñuy bañ alquran alkarim min awwal baqara wala min awwal alfatiha ila surati an-nas bi ñëk bi xaju ñaaral bi wattu giñ koy wattu ci dënnu ulama yi ñu nga téré yi nga xamné ñoo fi jitu woon alquran yoonenté rek ñoko doon mokal waye alquran ni mom tabarakallah ci sahaba yi am nañu ko moko lutu waye fi may wax ni ay kan fure yo xamne bo ñewon fi taaj len ni tar nako baqara bin nasi ñi ngi may deg fi ma tok ni lolu ci kiyam tan alquran la bok ci sahaba ya am na ci ño xamne moko lu ñu ko min awli baqara ila nasi waye fi ma tok ni di wax amna ay kan fure yo xamne fim nek ni dumay tafsir ni ñom jarul ñu yor kamil man nañu tok te baat buma wax ñu wax la baat ba cey tege ay juma daanal ñu wax la ay cey tege tabarakallah amna ci kan yo xamni fi ne amagu ñu fukki at wala bok buñ ko ané la ca tege bareedu lolu ci kiim tan yalla yi tabaaraku ta'ala la bok motax alquran kon bala fe jog kenn du xam kañ la ñun duñ ko fekke doom adam du fekke ci kaw suuf ñun alquran amatut yedet ndax yalla mo warlo wonne dakoy wattu inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ñokay wattu motax ñiko mokal bari lol tabarakallah wama yajhadu duwaddi bi ayatina ci suñu ayati alquran illa zalimuna ludul ton kadi yalla neena fo fek kuy weddi alquran na la woor na ton kat la bu jeggi dayo sax ci ak ton kat la bu jeggi dayo ci ak ton tabarakallah kon nak weddi alquran mom epp na ni def ndax wama li zalimina min ansar ton kat du am muk ku koy dimbali suratul ankabut ayu juroom fuk wa khalu ñune lawla unzila lutahun ñu wacce alayhi ci muhammad ni sallallahu alayhi wasallam ayatun man marga mokoy wonene mom yonent la min rabbihi joge ci borom lol la kufar makka wax ñune waaw muhammad mi yalla ko yoni la waaw ñune waaw lutax yurul gelem gu melni gelemuk salewu ga lutax yurul yed wu melni yatu musa wa lutax yurul tabal ji melni tabal isa ja lol lañ wax wa khalu dañu ne lawla unzila alayhi lutawun ni wacce ci mom mom muhammad sallallahu alayhi wasallam ayatun mandar ga muy wonene yalla ko yoni ayatun mu'jiza ayatun kimtan min rabbihi joge ci borom yalla tontu len tontu la ansar khul tontu len nelen innamal ayatu naka mu'jisay kemtani indallahi fa yalla la nek jeexugut mu'jisay indallahi fa yalla la nek jeexugut tayit nekul ci sama loxo bu nexe yalla mu wacce ko suko nexe bañ ko wacce amul kenn ku ca loxom di nek ngay dem di ca sakko cay def di ca wacce wa innama kelifi nek nak man mi di wax ak yeen ana man mi nazir mubin warate kat la bu leer ne warate kat la lolou len wax mom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wa innama ana munzir ukhawifukum azab allah wa laysa min sha'ni an atiya bil ayat sumay mbir moy ma tid lolen xopulen nenen ku defut li li man la dal lo rek la len wax ku defut li li man la dal lolé nak suma len ko waxé ba nopi mune man sama jaan wacc na da ci def moy yeen yene jël wala ngeen ñak jël yalla nak waw lolou mom mom la la wax yow nga tontu len ko bayil nak man ma tontu len aw lam yakfihim xana duñu len sukk kiyam tan aw lam yakfihim xana duñu len mu'jiza ñom ñe bëgg nga yor yetu musa wala nga yor tabale isa wala nga yor gile muk salih munena munen awalam yakfihim khana duyulen kep kemtan ana anzalna ilayka minna wacce ci yow alkitab alquran yutla alayhim ñukoy jang ci ñom alquran dong doyna tabarakallah alquran dong doyna mu'jisa alquran dong doyna kemtan muneko kon ñooñu di laaj ma wacce ci ñom ben mu'jisa ben kemtan ben mandarga bu yonene ma la yoni alquran doy sukk nanga len wax ñom ñooñu ne amul kenn mba ñen ci kaw suuf ñu mëna wacce lu melni alquran bu ngeen dajale won doom adam yeb fasiyene ñu wacce ben sar mënu ñu wacce ci alquran sar bi gëna wacce bi gëna gatt kon nak ñi bëgg ma wacce ci ñom benen kemtan yow kemtan nga sa téré kemtan la bu ñu la wacce yenen kemtan bo moytuul nit ñi bayyi yañu nara top top kemtan yi ndax kemtan ak kemtan kemtan dañu daldi jaxlé daldi top kemtan yi kon bayyi la fa motax yow li ñu wacc ci yow doyna sekk ne yow yalla la yoni xol leen téré bo xamni bañ koy wacc li ci nekkon ci ay xam xam legi na borom xam xam yi di ci sulli ay mbir te fi nekk ni xajal la xajal guñ ko ni feel aduna yi am ni am yu bes yuñ xam ci alquran xam na lim wax ci walu ni dom di nekk ci biiru yaayam alquran nim ko waxe tabarakallah bañu laaje science waxe wuko won non alquran ni wax ci ni suuf mel ni wax ci ni geejji mel ni wax ci fa geejji dajje ni wax ni ci jawu ji mel alamu bayyi may alamu pitti alamu njanawi alam bu nek la ca alquran wax lolé tabarakallah doyna sekk ak itam mbir la mo xamné borom xam xam yi jéxalu guñu ko bu su tay bi té duñu ko jéxal kon nak inna fi zalika nek na ci li alquran jinn wacc ci yow nga diko jang ci ñoom la rahmatan yermane wa zikra ak guwarate la rahmatan yermane wa zikra ak guwarate ako xewal wa zikra atkiranga li qawmi yu'minun ci ño xamne gem nañ ni alquran xewal la gem nañ alquran kiranga la xol neneen kafa billahi yalla doyna shahidan sede bayni wa baynakum sama digante ak seen digante qul kafa billahi shahidan bayni wa baynakum qul kafa billahi bayni wa baynakum shahida sama digante ak yeen yalla doyna fi sédé yalla xamna ni moma yoni yeen ñepp bu ngeen massé won ni dama yonent lol du téma nek rasulullah yeen ñepp su ngeen massé won jël kenn ne ko mom nga ci duko mu ne lola du nek kon nak yalla du atti nit ñi ci seen xalaati bop mi ngi atti nit ñi ci lim xam ci nit ñi mom jalla jalalu tan mo yalla yalla moy ki nga xamne ya'lamu ma fi samawati xamna li ci asman lepp wal ardi xamna li ci suuf lepp wallazina amanu bil batil ñi nga xamne nak dañu gëm ci xaan wallazina ñi nga xamne amanu gëm nañ bil batil ci ay xaan dañu gëm ay xaan wa kafaru billahi ñu wedd yalla ulaika humul qasirun ñoñu rek nak ñoo gart ñoñu rek nak ñoo ko tuf ñi nga xamne dañu gëm ay xaan wedd yalla ñu xam fi yalla waxul dañu gëm ay xaan wedd deug mu indi turu Allah ñoñu ulaika humul qasiruna ñoñ nga xamne ñom ñoo pert te itam gëm ay xaan wedd deug gëm ay xaan wedd yalla ku ko def ku nekk dang ko reccu bu bisu be ci ba Alhamdulillahi Rabbil Alameen Surat Al-Ankabut Aya Jurum Fuku Ata Nyat Wa yasta'ajilunaka bil'azabi Walawla ajalum musamman laja'ahumul azabu Ya'la nana yuruntibi Wa yasta'ajilunaka nyingalai sanyu Nyingalai yakamti Bil'azabi nan l'inni mbugalgi ولولا اجل مسمى دغون كو نك اپ بو خامني واخ نانكو با نوب تي يالا دي واخ دي تي دلو غيناو لا جاءهم العذاب كون بوغل غي نيو تاي واو نيو تي يونتي بي عليه الصلاه والسلام نان كو واتيل مبوغل نمبوغل غي نيو يعني ون لي يعني ون لا يالا نيكو ديغ ناكو نيغي لاي ياكامتي nga wacce ci ñoom mbugal wala mu wacce ko man sa borom tabaaraku wa ta'ala dugun ko nak ajalu musamma biñu wax ba nak kon la ja'ahumul azabu mbugal gi ñew tay waye wala ya'tiyannahum dana len dikal mu mbugal gi baghtatan ci mbettel wuhum te ñoom la yash'urun duñ yek ba muy ñew tabaakal mbugal bu ñewal aw nit daf len di bet ñu nak sahuna lahun nek ño xamne bayiwun ci xel nek ño xamne ñi nga ci am pop wala ay chaxan ñu daldi indi ci ñam bugal la yash'uruna bi waqti maji'ihi yasta'jilunaka bil 'adhab ñi lay yakamte mbugal wa inna jahannama ta'tayt kat sawraw jahannam la muhitatun bil kafirin ma nga tek ma nga daj kap wal gune mu fetiko ñi nga xamne ño wedd yalla yeufri dal jehannama daf leena woor buñ jeme tanku xoosca buñ jeme saw xoosca buñ jeme ndey jor xoosca buñ jeme chamoñ xoosca ñoom mënuñ ci mucc wa inna jehannama la muhitatun bil kafirin sawraw jehannama dafa tek tek moy daf la woor ci walu gu nek walu ndey jor walu chamoñ walu tanku walu saw bam nek loolu lañu wax ni jehannama dafa tek kafiruna yi tabarkal yawma yakhshahum bisbum len di mur al azab mbugal ga weddi kat yalla yi bisbum len di mur al azab mbugal ga min fawqihim joge ci sen kaw wa min tahti arjulihim joge ci sen ron wa yaqulu ñu nan len suqu muslan ma kuntum ta'malun ni ngeen don jef na ngeen mastay añu jef ja lolu min istizaala wal ijram moy manam nit ko xamne ki dafa def lu baxut ñukay ñaawal ci lolé mu def ñu ne ko legi nak kay nga mos mbugulum la nga xamne mo nga dañ def yalla ñu yalla musal suratul ankabut aya jurum fuku ak jurum yalla neena ya ibadi, ya ibadi, iyan sama jami. Param xam xam banen ci bu ko worul ne bi ne ya ibadi ci bir la bok mu ne kon beugatul ci aduna dara yalla wo nit ñi len ya ibadi iyan sama jami mu ngor la ne yow bi mu ne ya ibadi ci na bok lola tabarkalla kenn mësu ko gis ndax fu nek bu ñuy julli dañuy julli aljuma tay iman mi ngi wax ni ihdina iman mi ngi wax ni iyyaka na'budu yalla man ni ak wa juma ji yeb na'budu yow dong lañuy jam yow dong lañuy jam ah wax joju nak sa bu ko nit waxe ulama yi neenañu yalla dana la tontu wax nga deug wala ah xana ni ci ginaaw nga koy wax waye do mako wax kuy julli ku nekk boko waxe yalla na la wax nga deug wala mu la xana nit nga koy wax waye man de ni mala xame woor na mané yow bu may wax ya ibadi boko ci bir ndax jaamu wo ma man dong yang may jaamu ak lenen motax yalla ya ibadi jim wax ni tabarkalla ku dugg ci bir rek bax gis lo leg leg nga deg ko ñu ne diw moy safuru diw rek lol nek ndomba tank ci mom nek mbikti ndax lim nek safuru diw te diw momu am ndomba tank suñu borom nit nak ya ibadi bu ko waxe ñepp dugg ci bir nek ay safuram tabarkalla ku nek safuru suñu borom tabaarak wa ta'ala ha xamna ne fa ngay yandu dana neex la ngay sol dana rafet te itam sa teranga dana bari motax baatu ya ibadi eeyen sama jami kenn ku nek wara wut programme bu la ci duggal su ngeen de deglu radio bi ci FM sen radio bu ben way faato bañu diko tagge ci radio bi da ngay deg ñu tek ben ñaan ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan madiya way li ci tege moy fadkhuli fi ibadi gis nga baatu fadkhuli fi ibadi joju soñate la ñi ngi ci dublu soñ ñi nga xamne dañoo nek ci aduna teet ñu taggalen sen mbokk woor len ñoom dañ len mësa tagge ñu bayyi xel ci bis bo xamé né ñoom tam bis nañ sen tagge bu indi ko fañ koy tagge ñu mëna am fadkhuli fi ibadi Allahu akbar yalla ñu ko yalla defal fadkhuli fi ibadi duggal ci sama bir jami yalla kon lan la wax fi ya ibadi yeen sama jami ngana waaw ndax ñepp mune dedet allazina amanu la wax ndax ñepp may sen borom man may sang bi yeen ñepp ay jam ngeen waye nak allazina amanu ñoñu la wax kon nak daal ne jilat benen groupe bimu ne ya ibadi yaatal nako lol bimu ne allazina amanu khatal nako ya ibadi ñepp dugg ci bi allazina amanu dañ leen di tan motax mu indi waat allazina amanu mon na bu ne won rek ya ibadi inna ardi wasi'a wax ji jubla wa ya ibadi ñepp daw ñew mu ne allazina amanu ñigam ko defé bi mu ne ñigam da fay am ño xamni nak su baba dañu dugg ci lolo tax mom lay jëfëndiko ca yawmal khiyamati wamtazul yawma ayyuhal mujrimun eh yen ñi nangutoon genn len ngeen dem taxaw fele nga gis neesan ñi nangutoon genn dem taxaw fele yalla ñalla mësal ci gantul yalla yalla lay wax mune in ardi sama sufsi wasi'atun liyatula sama sufsi liyatula sama suf liyatula khitab la bo xamne wax la jo xamne yekati ku na lol ñu wacce ko ci du'afa muslimi makka lol la sadul masir wax modi sama suf la yatula moy bi nga nekké fo xamné jamu fa sa borom tabaaraku ta'ala dul yom bi nga nekké fo xamné fu xat la ci walu gogu ah inna ardi wasi'a sama suf la yatula fa iyaya fa'budun man dong na ngeen ma wétal so munta wétal fofu na nga jog dem fenen fo xamné fi da nga fa mëna jamo sa borom ning ko bëgg jamo te ngeen xamni ki nekk fi ak ki nekk fele ki nekk biir Senegal ki do genn ngir dem fenen ki nekk ci dëkkam wala mu gaday dem fenen ñom ñep ño bokk yam kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin bakkan bu ne bu mëna doon za'iqatul maut dana mos de nak ben nga def ko ci sa kaw lan wala nga def ko ca fenen waye fu waye meuna dexe rek verbe bi lay teural dal moy verbe de waaw il est mort verbe bobu mom dooma adama bo seen muy waxu ne ko da nga don sujet bi waaw kullu nafsin dhaiqatul maut fa'ilul maut mom munta ñak motax ci ñuy jang grammaireu arab verbe bi lazim la fi'lun lazimun wal fi'lu lazim huwa al fi'lu alladhi la yahtaju ila maf'ul aw la yata'adda ila maf'ul buñu ne mata luñu wax fulan waaw diw deena waye duñu wax ne dehal na ko nangam mom dal fi'l lazim la motax ku nek dana la lizam dina takko ak yow nga ñew bes bo xane bi yow rek ya koy mustabarakallah motax suñu benn goor bu baax cheikh alhaj malik si radiyallahu anhu muy wax ca zajrul khulub araka nasital maut wal maut mawridun falil kulli min bahril mamat nasib mune gisna la yow sama way nga fatte be leen nga yenn ci mpo leen nga yenn ci daw leen nga yenn ci sa bop leen nga yenn ci nenen nasital maut fatte de leen nga yenn ci dij sax nak joge ci dej ba delu ci keur ga nek ci la nga nekkon leen nga and ci rob joge ci rob ba delu ci keur nek ci la nga nekkon leen nga and ci rob sax nga bu ci journal di lire nga xamne danaka xexel du nek ci li nga nek waye muneko wal maut mawridun falil kulli min bahril mamat nasib ko seen rek amna walam ci geeju de te moy jël kopam dem tankal ko bopam nanal ko bopam tabarkallah kon nak kullu nafsin dhaiqatul maut mune kon yalla neena sama soof si yatul ngeen gadaye dem fen man fa jaamu yalla mba ngeen tuxu dem fen man fa jaamu yalla fofa da ngeen fa de suñu tuxuti de fu way meuna nek de thumma ilayna turja'una te ci ñun lañ leen di delo ci yeen ñep ñun ñep dañ ñu delo ci yalla tabaaraku ta'ala dañuy roñ rek par kenn tabaarakallah ni ma koy waxe leg leg rek nga gis ben nit bu ay mbokam dajé dal di koy yew laxas ko yobbu ko ca morgo ba jele ko ca tegal ko iliman ci kanamam iliman def ci mom ñenti kabar ñu jël dal di ngam ba def ci auto bi dem ba ca Allah ba waqi ba mu xoot dal ni yalla togn kat yi la don togn ti neew doole mune ha ñu ne kenn ngi ni dal di def ci bir pax mi dal di sool nek fa nak bi jang suñu mbir naan yalla nako yalla yeeram buñu nopé ni ñibisi ci kër gi togg ay ceb lek gis nga lolu jarna bay xel lol kenn ku na ci ñun na xamne yalla neena summa ilayna turja'un su ko defé buñu démé wal ladhina amanu ñi nga xamne dañu gëm wa amilus salihati te def lu baax ba dekk lanu bawwi annahum dañu lan wacc fu len di wacc minal jannati ci al jannati nga xit tek seeni bagage ndeysan ñu dalal len minal jannati ci al jannati al janna tur bi dong dafa neex bo al janna mom tur dafa oyofte neex waye gënal kër ga mom yalla ñu jall musul jahannama mom tur bi dong neexul al janna jojo khurufan nek ay neek ay dekuway yu kawé manasil rafi'a al janna jojo tagiri dana daw min tahtiha charan nga al anharu dakhya nga xamne ay dakhla yu bare bare yu daw fofé gu mew ci la bok gu saw ci la bok gu ndox ci la bok gu tabarkala lem ci la bok xam ngeen ne tabarkala dakar gi ko fi amon tay rubina lem wala rubina saw legi tay nga bok ci ñi upp xaaliss ci dekk bi ndax lola la ngay fay ñi joxe ndox mi la nga len di fay ñom duñ la mëna brancel rubina sa kër buy indi saw lu am solo la kon nak alakhirah yalla ñu fay dik al anhar ay dekh yo xamne da fay daw ca neegi ñu fa dekk khalidina fiha ci lañ ñu sax ba faw yalla ñu fa yalla duggal ñu ñepp tabarakallah te itam ñu sori sawara door fa dugg ni'ma mune ni'ma neexna ajrul amilina fayuk jefkadi eskay pay giñu na rapay al amilina jefkadi fofu tam dalay jangal ndax ne ajrul amilina moy fayuk jefkadi kon nak nga baye xel ci ne jëfkat yi ñoy am yaakaaru fayu nga daal di fess yene bokku ci jëfkat yi di jëf guddii di jëf